stat și pe-a crucificat Domnul, să putem noi fi iertați. A lui sânge sfânt a curs și prin el suntem ascurați. Rănile lui Iisus vindecare dau pentru cei ce viață.